Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia, właściciel serwisu Mój Tauron oraz sponsor główny Cisowianka Perlasz. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Gdański sąd nawet 3 miesiące może odczytywać wyrok w sprawie afery Amber Gold. Do 23 maja jest czas na dopisanie się do zagranicznych list wyborców w eurowyborach. Amerykańska firma Google odcięła dostęp do części swoich usług chińskim smartfonom Huawei. Nawet 3 miesiące, aż tyle, będzie trzeba poczekać na informacje o tym, jaką karę otrzymają twórcy piramidy finansowej Amber Gold. Sąd w Gdańsku uznał dziś, że Marcin P. i Katarzyna P. są winni oszustwa. Wyrok jednak nie został ogłoszony, bo najpierw sąd musi odczytać uzasadnienie, które liczy kilka tysięcy stron. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Zanim sędzia Lidia Jedynak dotrze do informacji o wymiarze kary dla skazanych, najpierw musi odczytać m.in. nazwiska pokrzywdzonych. Jednak, jak podkreśla prokurator Tomasz Janicki, ważne, że sąd uznał, że Amber Gold było piramidą finansową. Oboje są oskarżeni o to, że działali wspólnie i w porozumieniu. Dopuścili się oszustwa na szkodę ponad 18,5 tysiąca pokrzywdzonych. Oskarżyciele wnioskują o 25 lat więzienia dla Marcina i Katarzyny P. Wojciech Biedroń, dziennikarz portalu wpolityce.pl, obawia się, że kara będzie dużo niższa. Trzeba przypomnieć, że na poczet kary zaliczony będzie areszt dla Marcina P. A jeśli sędzia wsadzi do kryminału Marcina P. na 10 lat, to de facto on odsiedzi tylko rok. Z kolei Agaton Koziński z Polska The Times dodaje, że skazanie twórców Amber Gold nie wyjaśnia do końca całej afery. Póki co nazwisk osób, które mogły być rzeczywiście wysoko postawione i wykorzystywać państwo P jako słupy, nie poznaliśmy, nie usłyszeliśmy. No i pytanie, czy kiedykolwiek je poznamy. Na sali sądowej zabrakło dziś zarówno samych oskarżonych, jak i ich obrońców. Adwokaci Marcina i Katarzyny P. wnosili o uniewinnienie swoich klientów. Warmińsko-mazurscy strażacy wyjeżdżali w ciągu ostatnich godzin około 50 razy do usuwania skutków intensywnego deszczu i silnego wiatru. Najwięcej interwencji było na wschodzie regionu. Były lokalne podtopienia w Piszu, Kętrzynie, Braniewie i Giżycku. Z dróg we wszystkich powiatach usuwane są powalone na drogi drzewa lub konary i gałęzie. Synoptycy ostrzegają, że pogoda może być niebezpieczna także w nocy. Nadal przewidywane są przelotne opady deszczu, miejscami burze z lokalnym gradem. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać 80 km na godzinę. Jutro w dzień pogoda bez większych zmian. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Dwie osoby zginęły w wypadku, do jakiego doszło na drodze krajowej nr 12 w Łódzkiem. W miejscowości Włodzimierzów doszło do zderzenia samochodu ciężarowego, osobowego i lawety. Droga jest całkowicie zablokowana. Osoby, które w niedzielę będą za granicą, a chcą wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mają czas do 23 maja, żeby się zarejestrować w kraju, w którym będą przebywać. Konsul w Brukseli, Jacek Grabowski, powiedział, że w belgijskiej stolicy zostaną utworzone dwie komisje wyborcze w konsulacie i byłym budynku ambasady, a trzecia będzie w Szkole Polskiej w Antwerpii. Konsul przypomniał, że aby się zapisać, trzeba wejść na stronę internetową elektronicznego systemu rejestracji wyborców e-wybory. Ci, którzy nie mają dostępu do internetu albo z innych przyczyn nie mogą tego zrobić, mogą to także zrobić pisemnie, telefonicznie, mogą nawet przyjść do nas do wydziału konsularnego i taki wniosek o wpisanie do spisu wyborców złożyć. My oczywiście te wszystkie wnioski, które są składane w inny sposób niż elektronicznie, później wpisujemy i tak do systemu, także wszystkie są w systemie elektronicznym e-wybory. W poprzednich wyborach w Belgii głosowało około 3,5 tysiąca osób. Amerykańska firma Google odcięła dostęp do części swoich usług smartfonom Huawei. To skutek działań rządu Stanów Zjednoczonych, których celem jest ograniczenie roli chińskiego producenta na rynku telekomunikacyjnym. Kilka amerykańskich firm zapowiedziało wstrzymanie dostaw komponentów dla Huawei. Należąca do Google firma Alphabet poinformowała, że Huawei straci dostęp do niektórych funkcji systemu operacyjnego Android. Smartfony tej firmy nadal będą działać i zachowają możliwość korzystania z map oraz poczty Gmail. Jednak niektóre inne funkcje, na przykład aparatu fotograficznego lub związane ze sztuczną inteligencją, nie będą dostępne. Decyzja Google o ograniczeniu dostępu chińskiej firmy do swojej infrastruktury wynika z wydanego przez rząd Stanów Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu rozporządzenia, które nakłada na amerykańskie firmy sprzedające Huawei nowoczesną technologię obowiązek wystąpienia o licencję. Agencja Bloomberg informuje tymczasem, że amerykańscy producenci układów scalonych Intel, Qualcomm i Broadcom zawieszają dostawy podzespołów do chińskich smartfonów. Niedawno Huawei wyprzedziła Apple i stała się drugim po Samsungu sprzedawcą smartfonów na świecie. Działania rządu Stanów Zjednoczonych skutkujące ograniczeniem współpracy z amerykańskim sektorem telekomunikacyjnym mogą znacznie osłabić pozycję chińskiego producenta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. I sporo siatkówki w tym serwisie. Zaczynamy od grubego wydarzenia w Plus Lidze. Trenerem Zaksy Kędzierzyn-Koźle został Nikola Grbić. Kibicom siatkówki nie trzeba go przedstawiać. Mniej zorientowanym podpowiemy, że w czasie kariery zawodniczej był kapitalnym rozgrywającym. Z reprezentacją Serbii sięgał nawet po olimpijskie złoto. Ostatnio był jej trenerem. Pracował też we Włoszech. Teraz zakotwiczy na Dolnym Śląsku. Co u naszych siatkarek? Mają gorący czas. Dopiero co starczą. Wróciły z silnie obsadzonego turnieju w Montre, a już jutro zaczynają grę w Lidze Narodów. O oczekiwaniach z tym związanych mówi ostatnio zdecydowanie najlepsza w naszej kadrze Malwina Smażek. Po tamtym roku gdzieś pewnie kibice zapamiętali, że grałyśmy fajne zawody. Te dwa turnieje w Polsce były naprawdę fajne. No więc pewnie tutaj też będą oczekiwać od nas tego samego, szczególnie po tym turnieju ostatnim. I więc fajnie wygrywać, ale ta presja będzie rosła i na pewno my musimy sobie z tym poradzić, bo będzie ona coraz większa, teraz będą większe imprezy, te docelowe. Nie mówię, że Liga Narodów nie jest docelową, ale jednak są jeszcze Mistrzostwa Europy, tak? Też bardzo szalenie ważna impreza i kwalifikacje. Olimpijskie, rzecz jasna. W Lidze Narodów, bo na razie liczy się to, co tu i teraz. Polki grają jutro z Niemkami, pojutrze z Włoszkami, w czwartek z reprezentacją Tajlandii. W kraju do niecodziennej sytuacji doszło w męskiej ekipie Chemika Bydgoszcz. Z drużyną po sezonie pożegnał się trener Jakub Bednaruk i aż 12 zawodników. A pierwszy rzut oka wcale. Teraz piłka. Paris Saint-Germain ucina plotki. Plotki wywołane przez Kyliana Mbappé. Młodzian, odbierając nagrodę dla najlepszego piłkarza Ligę, zasugerował, że nie musi koniecznie biegać w nowym sezonie po Parc des Princes. PSG i Kylian Mbappé są ze sobą blisko związani od 2 lat. Wspólna historia będzie nadal trwać w przyszłym sezonie, napisano w klubowym komunikacie. Na zakończenie dwa kółka. W dniach 1-2 czerwca w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się Orlen Wyścig Narodów. Impreza należy do światowego cyklu UCI Nations Cup 23 i będzie rozgrywana w naszym kraju po raz pierwszy. Takie wyścigi kreują przyszłe gwiazdy zawodowego peletonu, a do rywalizacji stanie wiele reprezentacji z całego świata, z czego cieszy się organizator imprezy Czesław Lang. W momencie, kiedy ten kalendarz światowy się połączył, kiedy już nie ma podziału, no to gdzieś uciekło to takie kolarstwo narodowe. Zobaczcie, w piłce nożnej macie Polska, Włochy, Francja, Niemcy, a tu w kolarstwie nie mamy tego. Tym bardziej, że UCI zniosło jazdę drużynową na czas, no i gdzieś to zaginęło. Zobaczyłem, że jest taki cykl wyścigów, gdzie między innymi jest Tour de l'Avenir, Amstel Gold Race, no i postanowiłem powalczyć o to, żeby polski wyścig zgłosić do grona tych wyścigów. I się udało. Wszystko na początku czerwca. Kolejny serwis sportowy w Trójce już za 2 godziny. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, miejscami intensywne, lokalnie burze z gradem i silnym wiatrem. W Rzeszowie 18 stopni, w Warszawie 21, w Augustowie i Wrocławiu 22, w Szczecinie 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wolne światło, moje drogie tam. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Naszym gościem jest dzisiaj Agi Michol, wybitna izraelska poetka, laureatka Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta 2019. Dobry wieczór. Good evening. Dobry wieczór. A to jest Artur Zapałowski, który będzie tłumaczył naszą rozmowę. Zróbmy tak. W Teatrze Polskim w Warszawie 15 maja odbyła się ceremonia wręczenia tej nagrody. I tam usłyszeliśmy laudację poświęconą laureatce, którą wygłosił Tomasz Różycki, członek jury nagrody. Posłuchajmy. Pisanie wierszy w języku hebrajskim jest wyzwaniem. Jest to przecież język księgi. I nawet najbardziej niewinne słowo może nosić w sobie ukryty ciężar. W zależności od tego, w którym ze świętych pism zostało już wcześniej użyte. Jest to język, w którym litery i wyrazy mają swoje symboliczne i liczbowe znaczenia, który jest zapisywanym bez samogłosek wieloznacznym kodem, szyfrem dla wtajemniczonych. Język, który z natury jest transcendentny i metafizyczny, gdyż fizyczne znaki spółgłosek potrzebują swojego niefizycznego dopełnienia. Jest to dobra wiadomość jedynie dla dobrych poetów. Jakże łatwo bowiem popaść w pułapkę banału. Wolna przestrzeń pomiędzy spółgłoskami może być otchłanią, w której ginie wszelki sens. Kamienistą i pustynną ziemią niczyją do wolności i jałowości znaczeń. Na tę ziemię niczyją wchodzi wiersz Agi Michol, jak osiołek obwiązany pasami z ładunkiem wybuchowym, by eksplodować. Potrząsnąć nami, na moment oślepić i ogłuszyć, zaangażować nasze zmysły. Agi Michol urodziła się po II wojnie światowej w Transylwanii. W domu mówiono po węgiersku. Starsza siostra zmarła w Auschwitz. Matka i ojciec przeżyli obozy i emigrowali do Izraela, kiedy Agi miała 4 lata. Zaczęła się uczyć hebrajskiego w szkole w Izraelu. Poezja Agi Michol jest barwna. Ma w sobie śródziemnomorską radość i zmysłowość, erotykę i ciepło. Jest podobna do sadu brzoskwiniowego, takiego, w jakim sama poetka mieszka w Izraelu. Jest opowieścią o miłości i bliskich, czasem także o ich odchodzeniu, tak jak w wierszach poświęconych rodzicom. I jest opowieścią o współczesności, pełną gorącego tu i teraz, na bazarze, w sklepie, w internecie, w sypialni, w polu i na autostradzie. Jest opowieścią o ofiarach wojny, o starych korzeniach tysiącletnich oliwnych drzew na budowach osiedli na drugim brzegu Jordanu, które, tak jak hebrajskie spółgłoski, wypuszczają zupełnie nowe, nieoczekiwane pędy. To poezja zaskakująca, rozsadzająca nasze skamieniałe przyzwyczajenia, zachowując przy tym prostotę i siłę oddziaływania swoim potężnym ładunkiem emocji. Hymn na cześć witalności, życia samego w sobie. Może dlatego tak dużo w tych wierszach zwierząt, bo czymże innym, jeśli nie samym życiem, są zwierzęta. Tak jak w wierszu o ofierze wojennej, pominiętej przez prasowe wiadomości, o białym osiołku, który zostaje obwiązany pasami z dynamitem przez bojowników i wysłany na pozycję przeciwnika, ale zatrzymuje się nagle na środku pasa ziemi niczyjej i jak to osiołek zastyga w zachwycie czy w stuporze. Ci, którzy go wysłali, zaczynają do niego strzelać, bo boją się, że zawróci. Ci, przeciwko którym został wysłany, zaczynają do niego strzelać, bo rozumieją, co przenosi. Osiołek wylatuje w powietrze tam, pomiędzy jednymi a drugimi i wstępuje do nieba, podniesiony do rangi, cytuję, wybuchowego Mesjasza. Zostaje uniesiony do nieba, gdzie 72 dziewicze dzianety będą lizać jego rany. Poetka opowiada sen o kolejnym w niebo wstąpieniu, kiedy to ona sama odwiedza niebo i spotyka tam nie ludzi, ale porzucone i skrzywdzone przez ludzi zwierzęta. Tak jakby niebo było arką zbawienia dla wszystkich pokrzywdzonych. W tym niebie ze snu, jak pisze Michol, królowała psia, bezwarunkowa, bezinteresowna miłość. A jeśli we śnie w niebie były zwierzęta, to dokąd w takim razie trafiają po śmierci ludzie? Może oni wszyscy, ci nasi zmarli, zostają tu z nami, ale w nieco innej postaci i dlatego nie możemy ich rozpoznać. Tak jak pan od przyrody z wiersza Zbigniewa Herberta, ten, którego w drugim roku wojny zabili łobuzy od historii, Kiedy na leśnej ścieżce spotykam żuka, który gramoli się pod kopiec piasku, podchodzę, szastam nogami i mówię: dzień dobry, panie profesorze, pozwoli pan, że mu pomogę. Przenoszę go delikatnie i długo za nim patrzę, aż ginie w ciemnym pokoju profesorskim na końcu korytarza z liści. Agi Michol, gratuluję nagrody przede wszystkim wspaniałej. Bardzo dziękuję za wspaniałe wiersze, które już mamy i mam nadzieję, że będziemy mieli ich więcej, bo będzie tom pani wierszy. I chciałbym nawiązać do tego, co pani powiedziała w Teatrze Polskim, odbierając nagrodę. Tam padło takie zdanie, bardzo ważne, krótkie zdanie. Poświęciłam całe swoje życie poezji. No to jest wielkie wyznanie. I proszę powiedzieć, czy warto jest poświęcić życie poezji? Jak się dostaje nagrodę, to pewnie się czujesz warto. Ale jednak poezja jest jednak czymś ryzykownym bardzo biznesem. Yes, well, I don't think I had a choice whether to choose it or not to choose it. It's żeby ten wybór należał do mnie. That, chose me, to coś, co mnie wybrało. Czasem mam takie wrażenie. It's a good question that I ask myself. To dobre pytanie, które często sobie zadawałem. Because it's not an easy journey. Rzeczywiście nie jest to łatwa droga. Na każdym etapie tej drogi quite difficult tests. Są trudne próby. With my inner world, me with the words, wiążące się z moim światem wewnętrznym, mój stosunek do świata zewnętrznego. Wtedy mam do czynienia ze światem zewnętrznym, z krytyką z jego strony. Jednak jest to droga, podróż, bardzo ciekawa, tak jak droga do Itaki Konstantina Kowafisa. Sama droga, sama podróż jest ciekawa. It is worthwhile. Yes. I myślę, że rzeczywiście warto. Dwa pytania. Dwie ścieżki się otwierają. Pani uprawia także nie tylko poezję, ale także ziemię. Hoduje pani brzoskwinie chyba i jeszcze inne owoce, prawda? I pamiętam, kiedyś w jakimś wywiadzie powiedziała pani o tym, że wyobraźmy sobie taką scenę. Ktoś stoi przy drodze i sprzedaje owoce, a obok jest też stoisko z wierszami. No i to są właśnie dwie ścieżki życiowe, które się w pani życiu zbiegły. Ale gdyby tak trzeba było rozstrzygać, co jest ważniejsze, te winogrona, które pani sprzedawała i wiersze, które leżały obok, co jest ważniejsze, która ścieżka jest ważniejsza? Yes, that was when I was very young and me and my husband built a house. Byłam wtedy in the bardzo młoda, razem z mężem zbudowaliśmy dom na wsi. I założyliśmy gospodarstwo. Czuliśmy się jak bohaterowie książki Knuta Hamsona. Zupełnie inna rzeczywistość niż mamy do czynienia teraz. Dzisiaj rolnictwo jest bardzo rozwinięte, technologiczne, bardzo zaawansowane. Ale kiedy byłam młoda, rzeczywiście sprzedawałam owoce przy szosie. Tomik wierszy, książka, którą wydałam, dziennik z plantacji, to właściwie tytuł zapożyczyłam z księgi prowadzonej przez rejestru, prowadzonego przez męża, gdzie zapisywał wszystkie środki ochrony roślin i tak dalej. A wracając do pytania, może owoce są metaforą owoce poezji, owoce twórczości. Myślę, że jedno drugiego nie wyklucza. I uzupełniają się te dwie dziedziny. Mówiła pani, że właśnie to nie był wybór, ta poezja, że ona sama przyszła, sama przemówiła. To jest coś tak, no, jest daimonion, istnieje coś takiego jak daimonion, prawda? Taki anioł, który nam podpowiada, jaką ścieżkę życiową mamy wybrać, którędy iść. I teraz, czy pani pamięta taką scenę, być może kiedy ten daimonion po raz pierwszy do pani przemówił, kiedy pani poczuła po raz pierwszy, że jest pani poetką, że to jest właśnie to, że to jest ta ścieżka, ta droga? Well, it reminds me Lorca's essay about the diamond and the Kojarzy mi się to z esejem Garcia Lorci o Daimonionie. Muza ma dwa oblicza, powiedziałabym. One with the monocle, he said there, and you know the other. Lorca właściwie napisał, że muza ma dwa oblicza. Czasem rozpoznaję ten daimonion, kiedy jest pewien przypływ energii twórczej. Odczuwam to w ciele, jest to doświadczenie psychofizyczne, takie drżenie palców. And whatever I do, it's, cokolwiek my mind is robię, always on that. Zawsze myślę o tym impulsie. Jest to niesamowite doświadczenie. Właściwie prorocze doświadczenie. Czasem mam wrażenie, że poeci są takimi niewydarzonymi prorokami. I to jest ten daimoniczne oblicze muzy. Drugie oblicze jest bardziej spokojne, bardziej zrelaksowane. Czasem się pojawia. Zawsze jednak mam jakby wystawione czułki, które nasłuchują, które odbierają te sygnały. Pierwszy tom, który pani opublikowała, jako bardzo młoda osoba, pani ten tom wykupiła, znaczy wykradła z biblioteki i pozabierała wszystkie egzemplarze z księgarni, żeby nie zostało po tym żadnego śladu. Proszę o tym opowiedzieć. Okay, first of all, you have to understand that przede wszystkim trzeba pamiętać, że to było naprawdę bardzo dawno temu, kiedy jeszcze nie było internetu. Bardzo trudno było wydać zbiór poezji. Byłam bardzo młoda, służyłam w wojsku. Pisałam wiersze, kiedy miałam 16-17 lat i miałam wrażenie, że mogę zostać poetką, ale wówczas nie byłam tak naprawdę. Okay, I was not there. Znaczy jeszcze still, do tego nie doszłam. Nie byłam gotowa. Myślę, że moje ego, chciałam zaspokoić swoje ego, zobaczyć jak to jest, widzieć swoje nazwisko wydrukowane, zobaczyć dokąd mnie to zaprowadzi. Kiedy jednak zaczęłam przyglądać te wiersze, odczuwałam wstyd. Wiersze były niedojrzałe, dziecinne. Zrobiłam obchód wszystkich sklepów, księgarni, a kradłam z bibliotek. Jeszcze jest jeden egzemplarz, który czasem pokazuję przyjaciołom, ale do tego potrzeba wiele wina i wtedy bardzo się z tego śmiejemy. A potem czułam się jak ojciec Goriot u Balzaka pod koniec powieści, kiedy Rastignac znajduje się w Paryżu, stoi, widzi u swoich stóp miasto rozpościerające się i mówi, teraz spotkajmy się. Rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, zapisałam się na zajęcia z literatury, pamiętam, był wieczór, patrzyłam na rozświetloną Jerozolimę i przypomniałam sobie to zdanie z Balzaka i wtedy wszystko zaczęło się na nowo, ale powoli. Ego, pani powiedziała. Znaczy, na ile pisanie to jest kwestia ego, a na ile to jest wykraczanie poza ego? To jest chyba węzłowa kwestia. Istnieje w Izraelu takie powiedzenie writer's envy, to znaczy zazdrość pisarska, akurat, że ktoś napisał coś lepiej niż ja tego nie potrafiłam, prawda? Dotyczy to pisarzy, a nie tam prawników czy kogoś innego, akurat pisarzy. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że prawdziwa poezja, poezja przez wielkie P, to jest coś takiego, co wykracza poza ego. Well, first of all, it's important to say that, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że there is nothing there besides podczas, kiedy powstaje wiersz, and the words, nie ma niczego and poza electricity among piszącym, the words, stroną, and not even a kartką, reader, a elektrycznością, really która ego, rodzi się w słowach. Nie ma tam czytelnika, nie ma ego, jest tylko piszący, długopis, komputer. It's really a clean zone. Jest to ego, przestrzeń całkowicie czysta. Ego wchodzi do gry dużo później. Nie ma nic wspólnego z pisaniem. To kwestia osobowości, kwestia persony, ale nie ma nic wspólnego z aktem pisania. I mogę bardzo rozróżnić pomiędzy jednym a drugim. If I see a poem which is which I know that I could never write such a beautiful poem like Herbert's, for example. Tak na przykład jak wiersze Herberta i wiem, że nigdy nie zdobyłabym się na tak wielką poezję, wtedy chylę czoła. There is greatness there. Wtedy składam pokłon tej wielkości. You know, everybody has an ego, no w końcu każdy ma ego, ale to nie ma nic wspólnego z procesem twórczym. Proces twórczy jest czymś, co odbywa się w takiej czystej strefie. Jest taki wiersz, wspaniały wiersz, który zresztą czytała pani na uroczystości wręczenia nagrody herbertowskiej. Woman Martyr, to jest angielski przekład, to jest samobójczyni Anda Lip Takatka w polskim przekładzie Angeliki Adamczyk i Justyny Radaczyńskiej. I to jest, właśnie można powiedzieć, że wiersz polityczny, prawda? To jest opowieść o szachidce, która dokonuje autodestrukcji, wybucha bomba i przy okazji jeszcze zabija ludzi, którzy znaleźli się w tej piekarni, w której ona tam jest. Pani mieszka niedaleko bardzo strefy Gazy. I mówiła pani o tym, że wiersze wychodzą jakby znikąd, no, z pustej kartki, z tej elektryczności, która przebiega. No ale może jednak one przychodzą ze świata polityki, może ze świata telewizji, gdzie widzimy takie rzeczy. Więc skąd one pochodzą właściwie? For me the most the thing that ignites my poetry. To, co iskrą mojej poezji, są słowa. Wiersz zawsze zaczyna się od słów. Oczywiście jest rzeczywistość, wiadomości telewizyjne, sytuacja polityczna, ale zawsze na początku jest słowo. Ten wiersz samobójczyni, a punktem wyjścia było jej nazwisko. Takatka, takatka, tak jak tykanie bomby. Pomyślałam, że ktoś, kto nazywa się Takatka, niesie tykającą bombę. I to pierwsze skojarzenie, z tego skojarzenia wziął się ten wiersz, tak to pamiętam. A potem pomyślałam o dwóch Chińczykach. Nie wiem, czy jest wierszyk po polsku, czy jest taki wierszyk dla dzieci pochodzenia niemieckiego, dwóch Chińczyków ze skrzypcami. W każdym razie jest ten wierszyk znany w języku hebrajskim. A po tych słowach pojawia się rzeczywistość. A rzeczywistość polityczna, która wchodzi do pani poezji. Rzeczywistość polityczna, tak, mieszkam na Bliskim Wschodzie. Żyję na Bliskim Wschodzie. Bycie poetką w Izraelu to nie jest bycie poetką w Szwajcarii. Zawsze jest ten niepokój, ten hałas. Nad nami przelatują samoloty z trzech baz wojskowych. Nie mogę słuchać muzyki ze względu na hałas i nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Nie mogę narzekać, bo te samoloty mnie bronią. Ale jest duże napięcie. Czasem mam wrażenie, że muszę gdzieś wyjechać, żeby pisać. Muszę szukać ciszy, spokoju. A nie chcę zaprzęgać swojej poezji w służbę polityki. Bardziej interesuje mnie sytuacja ludzi. Interesuje mnie, jak poezja radzi sobie z tą sytuacją ludzi po obu stronach. Nie obchodzi mnie bowiem, czy ofiara jest Izraelczykiem czy Palestyńczykiem. Znaczy, to jest mniej istotne. A w zeszłym tygodniu świętowaliśmy w Izraelu Dzień Niepodległości. Mają miejsce festiwale. I tak dalej. I jest jedna szczególna uroczystość. Izraelczycy i Palestyńczycy, children or someone from the family in the violence. Upamiętniająca ofiary po obu stronach, ofiary dzieci. Izraelczycy i Palestyńczycy spotykają się, organizują alternatywną uroczystość. Wymaga to wielkiej odwagi, żeby przemóc tę nienawiść, żeby to pragnienie zemsty, żeby się spotkać ponad tymi podziałami, mimo wszystko, mimo że to są rodziny, które straciły dzieci, ale organizują alternatywną uroczystość w imię nadziei. Władze, rząd starają się do tego nie dopuścić i przeszkodzić. Prawicowcy usiłowali przeszkodzić w organizacji tej uroczystości, a protestowali, rzucali jakimiś przedmiotami, krzyczeli, a ja brałem udział w tej uroczystości, bo jest to jedyna uroczystość, która daje jakąś nadzieję. Mimo wszystko jednak, czasem czuję, że muszę bronić swoją poezję przed rzeczywistością, teraźniejszością. Czekam, aż coś przeniknie do moich wierszy. Ale to jest bardzo skomplikowane. Wróćmy do tego wiersza jeszcze pięknego, wspaniałego. Rzeczywiście po polsku też to znakomicie brzmi, bo to jest takatko. Rzeczywiście to jest stukanie. Tykając między ludźmi, to jest polski przekład, znowu jest to tykanie, i jest wybuch. Tomasz Użycki mówił w swojej laudacji jeszcze o innym pani wierszu, takim wierszu, który opowiada o osiołku, który przenosi materiał wybuchowy przez linię frontu po to, żeby ta bomba wybuchła i zniszczyła wroga. W końcu niknie, ginie w środku. Jedni i drudzy nie chcą go wpuścić tam do siebie, prawda? Jedni z powrotem, drudzy go nie chcą wpuścić, żeby nie spowodował tego wybuchu. Chodzi mi o ten wybuch. I tak jakbyśmy pomyśleli o czytelniku i o umyśle czytelnika, czytającego pani wiersze, bo ten wybuch się czasem pojawia w pani wierszach, które znamy po polsku w każdym razie, jako bardzo ważny motyw. To znaczy, wiersz powinien coś takiego sprawić, żeby w nasz umysł eksplodował, żeby w naszym umyśle się coś dokonało, prawda? Tak to rozumiem. Czy to jest słuszna intuicja i jaka jest siła rażenia wiersza? Może tak powiem. Mam na myśli taką pozytywną siłę rażenia, a nie niszczącą. Okay, that is actually two things that you ask about the poem, about explosive of the mind. Pytał pan o dwie rzeczy właściwie, o wiersz oraz o tym wybuchu w głowie czytelnika. Wiersz o osiołku zaczął się od nagłówka w gazecie, nie było żadnych ofiar. A pod nagłówkiem było zdjęcie osiołka, białego osiołka, a w judaizmie wierzą, że Mesjasz przybędzie na białym osiołku. And I care a lot about animals. A ja mi zależy na zwierzętach. Zauważyłem ten paradoks. Obyło się bez ofiar i zdjęcie osiołka, który zginął. To jedyny wiersz, który napisałem podczas ostatniej wojny, która była 3 lata temu. Niektórzy... Is donkey, is that... That what you have to write about, a donkey. Pytali, czy muszę pisać o osiołkach, ale to nie tylko osiołek, to w końcu ofiara. You can edit it, but I had a strange incident. I was in coś dziwnego mi się przydarzyło. Byłam w Izmirze w Turcji, w dawnej Smyrnie, na festiwalu. Czytałam ten wiersz po hebrajsku. Tłumaczenie tureckie było na ekranie i kiedy czytałam wers, że osiołek trafił do nieba i wyleciał w powietrze, ja miałam na myśli Eliasza, a moi słuchacze kojarzyli to z Mahometem i wtedy przerwano mi, powiedziano, żebym nie czytała dalej. And they thought maybe the donkey is Muhammad who is descending to heaven or something. Było niespokojnie w Turcji, słuchacze myśleli, że chodzi mi o Mahomecie, który wzlatuje do nieba. Okay, for taka this dziwna is for the first sytuacja. Question of yours, but about what you said, if poetry has to make an explosion. A jeśli chodzi o ten wybuch, o tę siłę rażenia well, poezji. Well, in Hebrew there is a saying that life and death is in the hand. Mówi się, że życie i śmierć są w rękach słów. Sometimes it does make an explosion. So czasem always, tak jest, czasem rzeczywiście mają miejsce takie wybuchy, a mogę wymienić wiersze, które zmieniły moje życie, które wywołały u mnie jakieś emocjonalne reakcje, które doprowadziły mnie do łez. Myślę o tym, są to wiersze, które pamiętam, ale to też zależy od czytelnika. Tak jak powiedziała, napisała Szymborska, nie każdy kocha wiersze, ale ci, którzy lubią wiersze, jak najbardziej, tak, to do nich jest skierowane. Ten wiersz, jeszcze raz do niego wrócę, ma taki finał, że to wydarzenie zaćmiły inne sprawy i dalej, ale ja wciąż o niej, o tej samobójczyni, ale ja wciąż o niej mówię i mówię, nie mając nic do powiedzenia. To jest znaczące. I teraz, to znaczy, to jest kapitulacja poezji? Że są pewne rzeczy, o których nie, no, poezja jest bezradna, słowa są bezradne, nie można nic powiedzieć. Kiedy się kończy ta siła poezji, kompetencja poezji, poety? I do know that this line, it's like a border, like a stop, wyznacza granicę właściwie. And, jest... Sometimes poetry stops when the cruelty and the absurds are czasem are kresem so, poezji, czy poezja milknie, kiedy krzywda, okrucieństwo i absurd są tak wielkie, że wystarczy je zrelacjonować. You don't find the words. Ale now, brakuje when a poet słów says na to. That, he cannot find the words, a kiedy really poeta a, nie może znaleźć słów, rzeczywiście jest to... One can say, I mean, what one can say, don't drop jakaś the bomb. Granica, bo co można powiedzieć, nie wysadzajcie się, nie przeprowadza się zamachów. W tym momencie umysł się jakoś zatrzymuje, coś, bo nie wiemy, co powiedzieć, chociaż oczywiście wiemy, wiadomo, co powiedzieć. Chociaż tu jest coś takiego, jeszcze raz, opowieść o tej szachitce. Ktoś poprzestawiał ci tryby w głowie i kazał iść do miasta. To znaczy, ktoś wypowiedział jakieś słowa, które sprawiły, że ona uwierzyła w swoją misję, w to, że jest matką bomby, tak jak pani pisze w tym wspaniałym wierszu. Są jakieś słowa, które spowodowały zło. I teraz, no, powinny być chyba jakieś słowa, które mogą spowodować dobro. Ale skoro nie mam nic do powiedzenia, znowu sięgam do finału, odnoszę się do finału, no to może zło jest silniejsze od dobra. Te złe słowa są silniejsze od tych dobrych słów. Czy taka jest smutna konstatacja, czy nie? Bad words... In general, złe słowa are more powerful. Ogólnie rzecz even biorąc, in personal life, są, even in personal mają life, większą if moc. You think about nawet people who complimented you or people who said something życie, worth about you, przykłady z naszego życia, a ci, którzy nas chwalą, mimo że się nas chwali, pamiętamy nie pochwały, ale uwagi krytyczne, uwagi złośliwe. Rzeczywiście tego rodzaju słowa mają wielką siłę. Co bowiem sprawia, że młoda kobieta, jak może poddać się praniu mózgu, żeby oddać życie w taki sposób. Jest w końcu wiele takich przykładów. Żydzi w Masadzie w Izraelu, którzy popełnili samobójstwo, kiedy forteca była oblegana przez Rzymian. I to uznaje się za akt heroiczny. Męczenników się chwali. The bad words have a lot of influence. Rzeczywiście złe słowa mają wielką moc. Powiedziałabym, że większą niestety moc niż dobre słowa. To strasznie smutne, co pani mówi. Przecież pani jest właśnie poetką życia. Pani próbuje przeciwstawić tej śmierci życie, którego pani doświadcza i które pani próbuje opisywać. używających dobrych słów. Czy to jest tak kapitulacji właściwie poezji, jak rozumiem, czy nie? Czy może jest jakaś nadzieja? Oh no, it's not surrender. No, no, no. Poetry does not surrender. Nie można mówić o kapitulacji. Poezja się nie poddaje. Stara się płynąć pod prąd. Staramy się, by dokonać korekty, wprowadzić jakieś poprawki, robić coś wręcz przeciwnego. Przynajmniej mam taką nadzieję. Czasem to nam się udaje. Ale bynajmniej nie poddaje się. Being honest, I szczerze think, mówiąc, in general, wydaje mi się, że ogólnie bad influence is very strong. Zły wpływ bywa bardzo silny. Porozmawiajmy o języku, w którym pani pisze, o hebrajskim. To było tak, że pani znalazła się w Izraelu jako czteroletnia dziewczynka, potem się pani nauczyła tego języka, no i wybrała pani jednak hebrajski, albo hebrajski wybrał panią. Bo tym pierwszym językiem był język węgierski. Może zacznijmy od tego, co by było, gdyby pani została w Europie? Czy byłaby pani poetką piszącą po węgiersku? History brought me at the age of four to Israel. Za sprawą historii trafiłam do Izraela, kiedy miałam 4 lata. Rodzice mówili po węgiersku, ja też mówiłam po węgiersku. Napisałam wiersz o Budapeszcie. Piszę w nim, że gdyby historia potoczyła się inaczej, z pewnością byłabym węgierską poetką, niewątpliwie. Pisałabym o kochankach, którzy mają na imię Béla czy Janusz. Pisałabym o Dunaju. Dla mnie bycie poetą just from your parents, to nie jest coś, co dziedziczymy od rodziców, gdyby korzenie sięgają znacznie głębiej. Na pewno zostałabym poetką, nawet gdybym nie wyemigrowała do Izraela. Byłabym poetką węgierską. Ale tak cieszę się, że zetknęłam się z językiem hebrajskim, bo jest to najpiękniejszy język. It has a esoteric knowledge inside. Zawiera w sobie wiedzę ezoteryczną. Połączenia pomiędzy słowami. Come out from roots, family słowa, of words, które wyrastają z zbioru rdzeni. If you you take a root of racham, okay? Na przykład rdzeni. Racham, trzy spółgłoski. If you say rachamim, it means compassion. Rachamim znaczy if współczucie. If you say rechem, it means womb. Rechem znaczy z kolei łono. Woman's womb. So the connection between compassion and womb is so natural, you know. Połączenie, związek pomiędzy współczuciem a łonem jest czymś naturalnym. C-f-n. Albo okay. Też spółgłosi C-F-N. Słowo cafon znaczy północ, macpun, sumienie, lacpin, ukrywać. Cofen, kod, szyfr. So it's a whole family of words, czyli mamy całą rodzinę słów, pojęć, które łączą się w tym rdzeniu, wyrastają z tego wspólnego rdzenia. When I write, sometimes I czasem, don't want kiedy all the piszę, connotations, so I have to nie zależy mi na ukazaniu wszystkich tych konotacji. Niektóre muszę zatem wyciszyć. Pisze pani w świętym języku. Jak się pisze w świętym języku? O rzeczach, które są konkretne teraz, o sprawach bieżących. Czy to jest w ogóle jakaś przystawalność? Czy bariera? It is great because you can, as a poet, you can be very playful with all the layers. To wspaniałe, bo I mean, you pozwala can poecie bawić się wszystkimi warstwami. Można so łączyć it wakes you zwrot up, you know, z Biblii ze slangiem. I to otwiera nam oczy. Among all the layers, jest to piękne, można tańczyć wśród tych wszystkich warstw i tworzyć pojęcia, myśli, których nikt wcześniej nie wyraził. I to jest celem poezji. Otworzyć nam oczy na język. Mniej istotne może, no matter what you write about, poetry is about bez względu words, na temat, first of all. It's about language, w poezji chodzi przede wszystkim o słowa, o język. I ta wielowarstwowość jest wielką szansą, która pozwala bawić się. Poezja jest zabawą. Też. To jest język ezoteryczny, prawda? Jest warstwa, czy warstwy są ezoteryczne w tym języku. I teraz chciałem panią zapytać, czy pani również tę wiedzę ezoteryczną zgłębiała? No nie wiem, kabała na przykład przychodzi do głowy. Czy to jest również pani ścieżka i czy pani się tym interesowała, interesuje? Yes, in Kabbalah they say that there is a pardes, which means... Kabbaliści mówią o... You have the surface of things, mamy powierzchnię, a potem mamy interpretację, potem to, co można powiedzieć, a na najniższej, czwartej warstwie jest tajemnica. Kabbała zajmuje się ezoterycznym wymiarem języka. I studiowałem Kabbałę, przełożyłam też przełożyłam też na hebrajski książkę Szymona Halewiego, który mieszka w Londynie. I kiedy zrobiłam licencjat, to do my PhD on Kabbalah, zaczęłam, albo kiedy ukończyłem studia, zaczęłam pisać doktorat o Kabbale. Tak się jednak złożyło, że wyjechałam do Anglii i nie ukończyłam tego doktoratu, tych studiów. W swoim czasie jednak bardzo się tym interesowałam. Jest to coś bardzo pięknego. Mam wrażenie, że lewitowałam, że unosiłam się pół metra nad ziemią, kiedy studiowałam Kabbałę. Teksty kabbalistyczne to czysta poezja. W takim razie wynika z tego chyba, że pani wiersze są wierszami sakralnymi. Czy to jest próba znalezienia jakiejś tego sakralnego wymiaru w takiej rzeczywistości codziennej? Oh, well, my poems are not sacred. Moje wiersze nie są sakralne, bynajmniej, ale można w nich znaleźć, w zależności od czytelnika. Wiele zależy od czytelnika, są tam konotacje pewne. Powołuję się, cytuję Kabbałę, ale zawsze jest to ukryte. Kabbalista, czytający moje wiersze, z pewnością znalazłby tam znaczenia, które nie przyszły mi do głowy. Ale trzeba się wystrzegać jednak, bo jest wielu fałszywych kabbalistów, a jest to nauka poważna. No tak, ale na przykład czytając pani wiersze, widzimy, że poetka wstępuje do nieba. A w tym niebie są zwierzęta. No, to co to jest niebo? Yes, but it occurs to me that you know the question of God, where is God, and dog and God is the same letters. Gdzie znajdzie jest Bóg, czym jest Bóg, a po angielsku God, pisane w spark, to dog, czyli pies. Być może jest jakiś związek. Pies i chyba wszystkie zwierzęta, a mam wiele zwierząt, są jak nauczyciele zen. You want me to tell you the story? Niebowstąpienie? Mam opowiedzieć, jak to było z tym niebowstąpieniem? Kiedyś byłam nauczycielką i wybierałam się do szkoły o 8 rano i na poboczu drogi zobaczyłam owczarka pirenejskiego, a widziałam, że się zabłąkał. Więc zatrzymałam samochód i udał wielki owczarek pirenejski. Miał smycz, miał obroże, jakoś, które już wżerało mu się chyba skórę. Wzięłam dzień wolny, zabrałam psa do weterynarza, udało nam się go odratować, wyleczyć i ja do schroniska zawieźć. Ten wiersz o w niebowstąpieniu to coś, co mi się przyśniło. Śniło mi się, że trafiłam do nieba i tam zastałam owczarkę pirenejskiego. And you know, another thing about this poem that my veterinarian. Jeszcze jedno, jeśli chodzi o ten wiersz, a kiedy zmarł mój weterynarz. Czy po śmierci mojego weterynarza jego żona na grobku wyryła dwa ostatnie wersy tego wiersza, co bardzo mnie wzruszyło. Ten wiersz, ja przeczytam kilka wersów, jest polskie tłumaczenie wiersza W niebo wstąpienie. Autorką jest Beata Tarnowska tego tłumaczenia. Zaczyna się tak. Kiedy wstąpiłam do nieba i niepewnie otworzyłam bramę, nie oślepił mnie żaden blask i zamiast skrzydlatych serafinów na poduszce w honorowym miejscu leżał biały, kudłaty owczarek. To jest początek, a te ostatnie słowa, o których pani wspomniała, wyryte na grobie, są takie. Tylko moja miłość odbijała echem jego miłość. Moja głowa spoczywała spokojnie na jego futrze. To jeden z najpiękniejszych wierszy, które znamy po polsku. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Ale jeszcze powiem tak. Jest taki polski wielki malarz, Jerzy Nowosielski. Także teolog wybitny. I on miał, właściwie chyba podobnie myślał o zwierzętach jak pani. To on mówił o zwierzętach jako o aniołach, które przybrały akurat taką postać i są między nami. I próbują nam coś przekazać. Jakiś manifest dobra, piękna, miłości. I my czasami odczytujemy ten manifest, ale bardzo często nie. No i to jest jakiś... No może jakaś nasza szansa, że odczytamy ten manifest, prawda, ten tekst. No pani próbuje ten tekst odczytać i przekazać nam w swojej poezji. No to może jest nasza szansa, żeby wiersze nas przeobraziły. Mówię o tym materiale wybuchowym zawartych w tym, co pani pisze i nie tylko pani. Żebyśmy inaczej popatrzyli na zwierzęta, prawda, może to jest to. I feel so deep sympathy to this painter that you are talking about. I think he is trying to say the same thing by painting. And we all comrades of the same idea. And I have a lot of poems about animals. And myślę, they do have influence in Israel, all kind of, how do you say that, activists of animals, they use my poems. Cytowane przez aktywistów praw zwierząt i też piszę, żeby im pomóc, żeby ich wesprzeć. Tych działaczy na rzecz praw zwierząt. Zgodziłabym się, że zwierzęta to anioły. Podoba mi się ta myśl. Zapytam panią o Boga. No, Bóg stworzył świat w języku. Być może w języku hebrajskim. W języku hebrajskim? The simple question is I don't know. I was not no tak, ale najprostsza odpowiedź brzmi nie wiem, nie było mnie przy tym, ale w Biblii czytamy, że Bóg stworzył świat słowem. I my, poeci, też tworzymy świat ze słów w nieco mniejszej rozdzielczości wprawdzie. Ale za pomocą słów. Ale to znaczy, że stworzył świat z poezji. No, język hebrajski z poezją. Znaczy, tu jest ta siła poezji. Może nie doceniamy znaczenia poezji, no, skoro właśnie tak jest. Yes, you're right, but it depends who uses the words. Ma pan rację, ale zależy, kto wypowiada te słowa. Not everyone can use it, nie każdy, mowiem, in that kind of energy, you know, może nadać słowom tyle energii, co Bóg tworzący świat, czy poeta tworzący własny świat. Czasem, kiedy słuchamy rozmów, aż trudno uwierzyć, jak ludzie posługują się językiem zupełnie bezmyślnie. Mówią i chce się ich szturchnąć i powiedzieć, słuchaj tego, co mówisz. Ale słowa to za mało. Konieczna jest świadomość, konieczna jest energia. To jeszcze zapytam panią o jedną rzecz. Właśnie od tego zaczęliśmy, tylko to może innymi słowami. Spróbujmy. Jeden z największych polskich poetów, Cyprian Kamil Norwid, on powiedział coś takiego, mniej więcej, teraz chyba dokładnie nie zacytuję, ale powiedział tak, z rzeczy świata tego pozostaną tylko dwie. Poezja i dobroć. I czy miał rację? Well, as I know, what will remain is insect, no? A z tego, co wiem, pozostaną owady, przynajmniej tak twierdzi nauka. Karaluchy, prawda? Well, they will remain, that for sure. Ale przepraszam, rzeczy świata tego. To jak nie zmądrzejemy, to zostaną karaluchy, ale może jednak mamy szansę zmądrzeć i nie zostaną tylko karaluchy, tylko jednak może poezja, a może dobroć. You're right. I would like to hope that poetry and goodness. Chciałabym mieć nadzieję, że poezja i dobroć przetrwają. I chciałabym, żeby poezja i dobroć przetrwały. Myślę, że to one umożliwiają istnienie świata. I would like to poezja, think that, dobroć i miłość. Chciałabym tak sądzić. But, what will, remain is cockroach. Ale przetrwają karaluchy. I'm sorry, being so, przykro mi, żałuję, że jestem pesymistą. Agi Michol była dzisiaj z nami. Zakończyła pesymistycznie. Co zrobić? Bardzo dziękuję. Agi Michol, laureatka Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta 2019. Artur Zapałowski tłumaczył naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Thank you very much. Za chwilę wysłuchamy wiersza w wykonaniu Agi Michol. Teatr Polski, Warszawa, 15 maja 2019. Szahida. את רק בת 20, וההיריון הראשון שלך הוא פצצה. מתחת לסמלה הרחבה את הר החומר נפץ, שבבים של מתכת, וכך את עוברת בשוק, מתקתקת בין האנשים אנדליב תקתקה. מישהו שינה לך בראש את ההברגה, ושיגר אותך לעיר, ואת שבאת מבית לחם, בחרת לך דווקא מאפייה, שם שלפת מתוכך את הנצרה, וביחד עם חלות השבת, הפרג והסומסומים, העפת את עצמך לשמיים. ביחד עם רבקה פינק עפת, וילנה קונרייב מקווקז, ניסים כהן מאפגניסטן, וסוהילה חושי מאיראן, וגם שניים סינים גרפתי איתך אל מותך. מאז כיסו עניינים אחרים את הסיפור שלך, שעליו אני מדברת ומדברת, מבלי שיהיה לי משהו להגיד. Samobójczyni Andalip Takatka, wiersz Agi Michol w tłumaczeniu Angeliki Adamczyk i Justyny Radczyńskiej. Motto. Wieczorem ściemnia się, a ty masz tylko 20 lat. Nathan Alterman. Wieczór na bazarze. Masz dopiero 20 lat i twoje pierwsze dziecko jest bombą. Pod szeroką ciążową sukienką nosisz materiał wybuchowy z ostrymi kawałkami metalu i przechodzisz przez targ, Andalip Takatko, tykając między ludźmi. Ktoś poprzestawiał ci tryby w głowie i kazał iść do miasta. Ty, która pochodzisz z Bejtlechem, wybrałaś właśnie piekarnię i tam wyrwałaś zawleczkę. Razem z chałkami na szabat, posypanymi sezamem i makiem, posłałaś się do nieba. Razem z Rivką Fink, Jeleną Konrib z Kaukazu, Nisim Cohenem z Afganistanu i Suhilą Hushi z Iranu. Pociągnęłaś za sobą jeszcze dwóch Chińczyków. Od tamtego czasu twoją historię zaćmiły inne sprawy, ale ja wciąż o niej mówię i mówię, nie mając nic do powiedzenia. Naszym gościem była dzisiaj Agi Michol. Laureatka Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta 2019. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję Edycie Kocębie, która jest wydawcą Klubu Trójki i Grzegorzowi Leczkowskiemu, który realizuje program. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem?